کافر نٹک سخلے داد قرآن حکم لے حتی یعطو الجزیہ تعیدی وهم صاغرون او حادیثو کیم ذکر دے جزیہ راغنے وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الحجاج بن أرطاطا عن عمرو بن دينار أن بجالة بن عبدة قال فرمائني كنت كاتبا زلكن كوم لجزء ابن معاوية دجزء ابن معاوية دفارا زد جذب نمعاویه ده پارا کاتب معنا مناظر پا مناظر زیبانی مناظر دا زید نم ده فجاءنا کتاب عمر راغل امون تخطو کتاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وانظر مجوسا من قبلك وګور مجوسا قبلك چې ستا طرف لدی فخذ منهم الجزيه مدين الجزيه علي فإن عبد الرحمن ابن عوف وبشك عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه اخبرني ماتے خبر راکو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بی شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الجزیت من مجوس حجر اغسط و جزیات مجوس د حجر مقامنا دا حجر یوزم کوف بحرین کی او دا غیر منصرف دے ابا دیو اسمو بر دن بر یمن دا پیمن کی اوزے دے بحرین سر لزدی نجزے رائی نواغستا هادا حدیث حسن و بیه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار ان بجالتا ان عمر كان لا ياخذ الجزيه عمر رضي الله عنه جناب خذ الجزيه من المجوس دمجوسنا حتى اخبره عبد الرحمن بن عوف ترديش خبر ورتول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه اغسطی و جزیعا من مجوس حجر د مجوس د حجر مقامنا وفی الحدیث کلام اکثر من هذا پدی حدیث کی دیدن سیوا نور خبر مشتا ها دا حدیث حسن صحیح نداد جزی بارکی حکم در لذکر ہو حدیث دلی خبر دلیلو چه دمجوسو نا جزیه با اغستیشی احنافو فرق کرے چه دمجوسو دا عجمو نا با اغستیشی ندمجوسو دا عربو نا امام طحاوی وی مذب دا احنافو ذکر کئی چی جزیه با دا طول اهل کتابونا اغستیشی او دا طول کفار دا عجبونا او نبشی قبل دے دا مشرکانو دا عربونا دا عربو چکم مشرکان دی ای بیا اسلام را دی ای دا پارتور را او درے مخبر نشتا امام مالک رحم اللہ او دا طول کفارونا جزیه با قبل دیشی مگر آسو چه مرتد شو او دغا مذهب دے امام اوزاعین رحمهم اللہ باب ما جاء ما یحل من اموال اہل الذمہ باب دے پا بیان داغا کی چه حلال دی د مالونو د اهل ذمهونا و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت ما يريد يا الله رسولا اننا نمر بقوم مونگ تیری رو پیو قوم دا اہل زمبونا یاد مسلمانانونا بی قوم من اہل زمبہ او من المسلمین مونگ تیری رو پیو قوم دا اہل زمبہ و یاد مسلمانانونا فلا هم یزویفونا یزویفونا ننخو غیم منتا زیافت را کئی ولا همونا غی یعدونا ما لنا علیهم اغینا دا کریا چی مولر رپدوی من الحق دا حقنا ولا نحن نأخذ منهم ونمونگا اخل دا غینا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای ان ابو کدی من شول د مل مسیا در کولنا او من شول دی دادا داون چې تاسو په دې کم حق دې شرعن الا انت خذو کرهن مگر دای چې واری تاسو فزور فخذو نو وایلی وزورت بیارا والی د دې حدیث بارہ کې سوچ کوئ اے نبی علیہ السلام به یو لخر لے ګلو د جهاد د بارہ نو پلار کی کم کړی او کم حارو نچیو ندی لخکر والاو تبا ددی کری والاو ند فراس کاغ داغستو ضرورتو ندغا کری والا چنی مسلمانان و دشمنان بو یا مسلمانان و سر بینات کولو ننبی من مستیاور کولا لکدا دارب و دستورو او نه پمون باندې شیخ هرڅي امون دې په دې خیال پزورم نالو چې موږ له بغلي ټکني نو نبی علیہ السلام جواب ورکو چې دا کلی والا که انکار کئی سیوا دا دینا چه تاسو تی پزور والے نو تاسو دلوگی نمڑ کیے گئی خمنا پزور تی والے که پرادا دربانی سے شے نخر سئی نو پزور تی تاسو شے پا بے والے باز اہل علمو دا مقصد دا حدیث ذکر کرے علامہ خطابی وئی رحمه الله ویدا پدیغه وخت لازم چې بیت المال نو اوس پکیو نا نو دای ته چې تاسو مل مستیا ته اله او اینن رسول کې د جهاد کوونکو مجاهدینو خرچه په بیت المال دا نپا اموال د مسلمانانو کې بعض علما دا وایي چې دا پاول د اسلام کې چې مواسات واجب راغلی من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه جائزته دته به جائز وي سوک چی ایمان ساتی پا اللہ او پر از رسنینو عزتمندی کی مل مل رداغا و جائزا و عطویہ نو دا جائزا دا یو احسان دا واجب نو دا واجب نو ادباز علماء پنیستا سناسن تیر دی چرا من مستیا فرض و واجب دا نو که چاور نکن ایوی دیبتی دا خپل حق پس طریقہ حاصل اوی علامہ نووی وید دی حدیث بارک رحمه اللہ و امام احمد رحمه اللہ و امام لیس رحمه اللہ دا حدیث پا ظاہر حمل کرے اب اس پا دیغی عمل کئی او جمہورو دا پگن وجو حمل کرے یو وجہ دانا چی دا محمود دے پا مزدورینو خلق مجبور لی کددین پا زور راوان لی ندلو کی بمرشی او زیافت دا مجبورا دا واجب لی یو سرے پہ اکلی تیری گی او دلو کی نمر کی گی نو پدی کدی والاو دده من مستیا واجب را او درے دوی موج امام نووی دا ذکر کرے و ایمانا دادا چه تاسو لردادی چه راوالی دی زدنو ددوی نپا جبا او ددی دا شمتیا خلقو لذکر کرے او درے موج دادا چه دا پاول اسلام کیو چه مواسات او غمخواری واجب وا چې کله اسلام په لاو شو نو دا حکم وای منسوخ شو او سلون دا چې دا محمول له پاغا اهل ذمه چې باندې دام شرط شي چې پتا سو مسلمانان کې دی یو خو بجزیا او ټیکس ورکوي یو بدوی ته مل مستیا ورکوي دا سی وجه دی علماء کرامو ذکر کری دی هادا حدیث حسن وقد رواه اللیس بن سعد عن یزید ابن ابی حبیب عید وان امدارنگی و انما مانا هادا الحدیث مانا دی حدیث دارانم کم یخرجون فی الغزوی دیب وطل پا غزا کی فیمرون بی قوم تیری دلم پا یو قوم ولا یجیدون نبا مندو دویدت وامنا ما یشترون بی تمن آچی و اخلی پا پیسو دا پیسو بانم سشیبا نمیلاوی دو او دویتا با ضرورت و مجبور باو نبی ری سلامینا باو یبیو کدی انکار کئی دا چی خرس کی دی اللہ انتا خوزو کرحن مگر دا چتا ستی پزور پا بیو علی فخزون و علی دی هاکذا روی فی بعد الحدیث مفسرن دا سی روایت شیف و بعد حدیث کی تفسیرن وقد روی عمر بن الخطاب انه کانا یأمر بنحو هذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وم دا سی حکم کولو چی پا یو قوم تیری گیا و ای سشیف نیسی چی پا بیتی والی و ای در کئی اونا نو پا زور بیتی پا بیالی دا خونه چی در لگی نبزان گنیم بڑکے باب ما جاء فی الاجرا باب یا و چراغلی دی پا بیان دا حجرت کی باب ما جاء فی الهجرت باب دیا و چراغلی دی پا میان دا حجرت کی وی قال حدثنا احمد بن عبدت الزبی قال حدثنا زیاد بن عبداللہ قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاہد انصاری مجاہدن انتواؤسن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی دی یوم فتح مکہ پرد فتح دمکی لا هجرت بعد الفتح وینشت ده هجرت ده مکی مکرمین مدینی تا پس ده فتح ده مکینا زکا مقدار اسلام جوڑ شو ولیکن جہاد و نیت لیکن جہاد بئی او نیت بئی اے جہاد باقی وی او نیت وی دا معنا نه لګنی چې د دار کفر نام دار اسلام ته به هجرت نه کې خود مکی نه مدینه ته هجرت پاتې نشو چې کله مکه دار اسلام جوړ شو وای د سن فرتم فنفرو کله چې طلب کې دې شتا سنا خلیفہ و امیر دا د جهاد تلو طلب در نه کوي فانفرو ندا اللہ لارک جہاد تزئی نگوہ دمت مکین حجرت اغیر قطوار آگا خو ممکن دی ہو تحصیل دی پا جہاد او پنیت صالح بانی او کلچ امام دلتا حکم کی امام المسلمین دوتو جہاد تا یاد نور نیکو اعمال و حکم در توکی نداغ خبر منعی و ارسر زئی وفي الباب عن ابي سعيد او قدی باب کی روایت ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ او عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ او عبد الله بن حبشی رضی اللہ عنہ وهذا حدیث حسن صحیح وقد رواه سفیان الثوری عن منصور بن المعتمر نحو هذا باب ما جاء في بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان داو کی چراغ لینی فبارد بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وأمويو قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فذي قول دلاك جلوين لقد رضي الله عن المؤمنين بشكا رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كلج بياتك لو تاثر لعند دعوننا قال جابر رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مون بیعت کړو در رسول الله صلی الله علیه و سلم سره علی الله نفر دا چې مونږ تیختن کو ولم نبایعه علی الموت او مور سره بیعت نو کړه په مرګ باندې مونږ سره بیعت نو کړه په مرګ باندې ورسو حدیث کی راغلی دی سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ تچاوی تاسو پکم خبر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرو ناوی پمر آدل توی مور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ننے کرے نوی مراد دی مبایعت نا پا موت داو چی تیخت بنکے اگر کبرشو او دا معنا نو چې بیعت په مرګ باندې چې مرګ واقع شي وفل باب ان سلمة بن الاكوع هو ابن عمر او عباده او جرير بن عبد الله وجرير بن عبد الله وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس قال لو زعين يحيى بن ابي كثير قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه ابو سلمة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الاكوع رضي الله عنه علائشین بایعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکم یو شتا سبیعت کڑو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فرز دہدی بی قالا للموت وی پمربانی منور سرا پمربیعت کڑو ور ظاهر دعا حدیثو کی تضاد معلومی جابر رضی اللہ عنہ حدیث کی دبیعت علی الموت نفی دا او د سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ حدیث کی ہوئی چھو مونگ پا مرگ بیعت کرو حقیقت کی دعاڑو کسی تضاد نشتا تکت آپ مختلف حالاتو حدیث حمل لے بعض مراتبو کی بیعت پدی خبر شو چې مونږ به تخت نه کړو اواز مرتبه پدی خبرو چې موږ بمړو شو ورستو بنو شو نو د دوار خبرو جواب یو دی اے پیغمبر موږ په شو ورستو کیږو منال دې به چې تخته بنکو هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بیعت کرو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا علی السمعی پا قبلولو دو حکم و طاعتیو پتا بیداری فیقولو لنا دا اللہ حبیب ممتوی فی مستطعتم تا بیداری و باغس کی چتا فی وسو طاقت لنائی او دو وسو طاقت نبات مبرد جی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعت نوكل الله رسول سرق عمر انما بايعنا ولا لا نفر من بيعت كلو جتيخ تبنكو هذا حديث حسن صحيح امام ترمذي وما ناكل الحديثين صحيح معنى دوار حديث سيدا قد بايعوا قوم يقوم سر بيات کرو من اصحاب دمر گرو د نبی اسلام نه پمر چمړو بشو پته استبونو وانما قالوا ديويلو دیویلو لا نغالو من ایده ممبانی شیطا نمخ کے حبیبا مال ابن قتل ترسو چمو وجلشی وینویو وبایاو آخرون نوسر بیاتو کو فقالو ایو لا نفرو منگ بتیختنکو نفسل بیعاتی باب دے بمیان دماتولو دا بیعات کی وبی قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا وکیونا نلامش نبی صالح نبی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ثلاثه در قسمه کسان دی لا يكلمهم الله يوم القيامه الله ور سره خبر یو لکی پرز قیامت ولا يزكيهم ذو پاکی ولهم عذاب اليم او د دوی د پاره وی عذاب درناک رجل یو پکیا وسره یو پکیا سره بایا امام د بیعت کو دی امام سرا بخاری شریف کی دا الفاظ یادی لا یبایو الا لدنیا دیو سره بیعت نکي مگر د دنیا د پاره فینا تواهو کچری ورکی دت دنیا وفا لہو ندیغت پروال کئیپ دی بیعت وین لم یوتی ایک ورنکی لم یف لہو ندیغل پروال نکئی یوی ذکر کو امام ترمیزی دو پری خل اغدویم داده یو سره دیده سر سیوائی و بودی پلارکی خودین مسافر نمانی کئی دین مسافر نمانی کئی او یو سره دی او دین ما دیگر نفس سامان و ساسباب خرسی نو قسم یو خوڑو دا اللہ کنو چدتا پدی دور دور ورکی دیشوی خونی ورکڑے نائی پی تصدیق و قودا شیط و آغستو آلام کی دل دور پیسی چانو ورکونی آدھا حدیث حسن صحیح باو ما جا فی بیعت العبد باپ تو میان دا کسی راغ دینی فبارد بیعت بن غلام کی مرئی کی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر انه قال شبيشكا فرمائي يا عبد راغل يوم رئي نبيعت قلود رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف هجرت ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد او ذا الله حبيب تدافت نوشدا قدم رئيه فجاء سيده نراغ مالک دنیم رئی او دخل غلام ارادے کو لشی دما خدا غلما غلام لے نبی علیہ السلام بی بعنیہی فی ما بانی خرس کا فشتراہو بی عبدین اسودین نوائی غستو پدو غلامانو تورو ولم يبايع حدا دين پس بیات نو کړی دیو تر سره باد پس دینا حتا یسلو چې تپوس به دیو کو عبد هوا چایا مړی دې کنا لدین پس به بیات نو کولو کفر باو ازاد باو بیعت بیور سرو کو او کمره باو نو بیعت بین کولو وفل باب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث جابر حدیث حسن غریب صحیح لا نعرف الا من حدیث ابی الزبیر باب ما جا فی بیعت النساء باب دیا و سراغ دیری فبارا دا بیان دا بیعت دا زنانو کی فبیه قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا سفیانو عن محمد ابن المنکدری سمع امیمت بنت رقیقا سمع امیمت بنت رقیقا تقولو چلی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا بایعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة وما بعت کلو د الله د حبيب سرا في نسوة پس زنانو کی فقال لنا موت فرمایلو في ما استطعتنا كم کی چ موسوی وا توقتنا طاقت موي قلت ما هو الله ورسوله اللہ دا اللہ رسول ارحم بنا مننا بینفسنا دیر لہم کون کے دے پا منگا زمون نزمون پا نفسنو باننی اے زمون پا نفسنو پا منگ نزیات میں خربان دے فقلت ماو یاد اللہ رسول بائعنا موسر بیعاتو کہ انقال سفیان تعنی سوافحنا موسر مصافحہ اوکا ایتا موسر مصافحہ پر بیعات کیونکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قولی لمیت امرات زماع پخلی ناصر زنانو تاک قولی لمیت امرات پشان دوینا دمالی اوی زنانتا نپجب ورسر بیعتو کو او مسافہ ہے ان کا اے نسائی شریف کی دا حدیث دا سراوی داوی جوال دن شمس زنانو سرا ابیعت مکولو اپل پردا کی نمونگو یاد اللہ رسول اللہ اس مبارک رو گد کچی مندر سر مسافحو کو ندا اللہ حبیب اللہ و صافح النساء زخو زنانو سر مسافحانو کوم پجب در نوادی علم نوی غستی زمون پجب وادی او په دې باب کې حدیث ته د ام المؤمنین عائشه او د عبد الله ابن عمر او د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنهما د دې ټول نه په دې کې روایت ده چې الله د حبیب د زنانو سره بیعت دا بخلبانیو عائشه بی فرمایي والله بخاری شریف کې راغلی والله ما مست يده يد امرات قط في المبايع قسم بالله نبي مسكر لاس نبي عليه السلام لاس دخزي شرم په بيعت کې ما يبايعون الا بقوله ديسره په بيعت نو کول مگر په وینا په خبرو کې بيعت کولو مصافحه ور سره نقولا ذکر پردو خود سر لاس ملاو شرعنا رواو بدی اگر د سړو بیعت دا په مصافحه خیر لاس به د الله د حبیب وخی مبارک لاس کی کے ہو وهذا حدیث حسن صحیح لا نعرف الا من حدیث محمد ابن المنکدر وروا سفیان الثوری ومالک ابن انس وغیر واحد هذا الحدیث عن محمد ابن المنکدر نحوه باب ما جاء في عتة اصحاب بدر باب دیا وچی راغ دی دی پا بیان دشمیر د بدرین و صحابو کی و بهی قال حدثنا واصل ابن عبدالعلال کوفی و قال حدثنا ابو بکر ابن عیاش عربی ساق عن البراء قال کننا نتحدثو مونگ با بیان کولو چی اصحاب د بدر فرد د بدر عدت اصحاب طالوتا پشان دشمیر د مرګرو د طالوتو 313 313 صحابه کرامو په بدل کې او د الله مدد راغې او دې په دمر ډېر خلق باندې الله غالب کل او په دې باب کې حدیث دې ابن عباس رضی الله عنهما او دا حدیث حسن او صحیح او قدره او سوري او غیره او نبی صاحب باب ما جاء في الخمس باب دې په بیان دا کې چې راغلي دي په واره د خمس کې چې د غنیمت نه به زمې ساخلي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلی وی وقت عبد القيس وفد عبد القيس تا امركم زحكمكم تاسوتا ان تؤدوا خمس ما غنمتم چې ورکوي و پی زمدان چې کوم غنیمت حاصل کړي وفي الحديث قصه او په دې حدیث کې یو واقعاو کې صدا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه ذي غنتي باب ما جاء في كراهيه النهبه باب دې په بیان دا کی چراغ دي دي چې لټ دا مکروه ہے هر شامل باندې ته قبضه کې شریک مال لے او تداغی نا لٹکیں نحبا مال منحوب توئی وبهی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سعید ابن مسروق عن عبایت ابن رفاع نبی جده رافع رضی اللہ عنہ قال لي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف سفر کی فتقدم سرعان الناس نوران دشیو تلوار کوم کی د خلقنا فتعجلوا من الغنائم ندی پتلوار سرا حاصل کړو د غنیمت نفعت بهو ندی پاخ کړو وا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ الله رسول صلى الله عليه وسلم في اخر الناس فرست خلقو کیو فمر بالقدور تیرشه په دي دي ګنو کټوره په کې وخه باندې کني فامر بها فاقفئت حکم یو کنه دا واړو له شول ټکړې شو ذکر شریک مال د بیت المند غنیمت ادا نور برخلا جدا نداو دای پکی دا ذات ندا شکریو ثم قسم بینهم او بی تقسیم کرو پمند دوی کے فعدل بعیرن بعشر شیاہن نبرابر کرو اخد لسو گڑو سرا لسو گڑو سر اخد برابر کرو ندی کی دا مسئلہ تذکر کا دی حدیث نا معلوم اشوا چه مال غنیمت تقسیم شوی نی ندغا وقتا پوری او سڑے سسی سخوری یا پخبل استعمال کی راولی دا درست نه ذکر دی سرد رول مسلمانانو مجاہدین و حق دے دوشانگور سرکاری املاک دی دو حکومت ملکیت دنے نو بازی سی زنہ دا سیوی چی ایمانی بس اڑے قبضہ نکھے پا مال غنیمت کی یو خید لسو دلسو بیزو سرا و گنو سرا برابر ہو دو دا جمہور فقہا وئی چکم و حادیثو کراغلی چیو اوخ بے دلسو کسانو بانے تقسیمون دینا مراد تقسیم د غنیمت تے قربانی تے مراد ندا دانس رضی اللہ عنہ نے روایت دی بل کرا دی وا ورویا وروا سفیان الثوری عن ابیہ عن عبایتا عن جدہ رافع بن خدیج ولم یذکر فیہ نبیہ فبہ قال حدثنا حدثنا بذلک محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان وهذا صحو وعباية ابن رفاع سمع من جده رافع ابن خديج وفي الباب امسال و تبن الحکم و آنس و آبی ریحانا و آبی الدردائی و عبد الرحمن ابن سمرا و زید ابن خالد و جابر و آبی حریرا و ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا چاچی لوٹو کو اے رواه رسو غمال چه جائز نو پزور جهرن سرگن فلیس مننا نداز مند تابدار ننرے حالا حدیث حسن سیل غریب من حدیث آنس باو ما جا فی التسلیم علا الکتاب باو لے بویان داغ کی چراغلی سلام چول و بارک پہل کتاب وبه قال حدثنا قتیبة قال حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن صہیب بن ابی صالح عن ابيه نبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حديث فرمائلي لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام ابتداء کوئی په يهود او نصارى او سلام په کافر غير مسلمه باندې سلام ابتداء کې و اذا لقيتم احدهم کلچ ملاو شید یود دوی صرف طریق پلا رکی فزتور روح الى اضیقی نمجبور کئی اغتنگد دیلارتا تیرے بلکل دیوار سر جخش مجبور کئی تاسو اغتنگ والد دیلارتا اے پا کافر و بسلام ناچے او کنور صدا چے الفاظ دید ملاوی دو نولماو لکی دی پائے کسا حرج نشتا بلکہ کئی سلام واشے نتبتش والیکم وین تبتش والیکم سلام غیتوین کلش دی ملاو شتا سو سرا کلچی دی تاسو سر ملاوشی نتاسو دوی اغتنگ لارے تا مجبور کئی وفی الباب یعنی ابن عمروان سنوابی بسرت الغفاری صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم على حديث حسن صحيح امانا دي حديث دا لا تبدو اليهود والنصوارا ابتداء مكوي في يهود والنصوارا قال بعض اهل العلم يعني معنى الكراهية معنى الكراهية دادا لأنه يكون تعظيما لهم تاتج في السلام ابتداء كيدا خدا غي تعظيم نه وإنما أمر المسلمون بتزليلهم مسلمانان ته حکم شوی د زید زلیل کولو وکذالک اذا لقي احدهم درمی کله چې ملاو شي او د دوی سرا پلا رکی فلا یترک الطریق علی ندی پریزی لارا ہوتا لئن فیه تعظیم لهم زکا پدی لارا پری خدو کی تعظیم د دوی نے وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود يهوديان اذا سلم عليكم قال شي سلام واجب بتا سواهدهم يهودينا فانما يقولون ديواي السلام عليك اے مرد دی پتا فقل علیکتے پتا دیوی آرہ حدیث حسن صحیح باو ما جا فی کراہیت المقام بین اظہر المشرکین باق بیان دا کی چراغ دی مکروہ دی پات کی دند مشرکان پمنس کی ایدی حدیث ندا ثابتی گی چه دا مشرکان پا یو کلی کی مسلمان مکیر دے او دا مسلمانان لخکر پا دی کلی حملہو کا او پنا خبری کی مسلمان موجلشو لذی مسلمان کو وجل بتاوان او دیت ندا دی بل طرف لگاوی چه مسلمان دی دے غیر مسلم پا علاقہ کی نوسی دیو جن علماء لیکلی تفصیل دارے کہ یو مسلمان دا غیر مسلم پا ملکی دیرہ دے او دغز ایکی دا پاتی کی دو یو معقول مقصد نرے بلکی پیسی زیادی گٹل مقصد دے لکنن خلق امریکا و یورپ وغیرہ تدید پاردی شنیر پیسی ہو گٹی او په خپل ملک په قدر ضرورت رزق ایتا ملاوی هدي باوجود د غیر مسلمو ملکونو تزي او تاباديږي نو دا سترلا والتا مستقل پات کېدل دا مکروه تحریمي فقهای کرام دې کړی چې دا سی او شړیو کړ د شهادت قبول لري دا فاسق او فاجر دی او که ضرورت شو سر نبیا بسنگه مثلا یو سری تا پخف الملک اڑکار ملاوی گی نا او دے پدید یزدی چه دا سرا اڑکار نشتا نبیا باد علماء لکلی چه جائز دی خوب دی شرط چه دے بغیر مسلم و ملکونو کی دشائر دے اسلام او دو واجبات دے اسلام نترک کئی او دخبری بی بی او بچو و صحیح تربیت کئی اوس تدنی وقت یو مجبوری یو مسلمان د کافر و پا ملک پنا حاصل ای اے پا پل ملک قتل او د قتال بازار گرم دے نکدا سی صورت کی و یو مجبورن د غیر مسلم و ملک تلاشی ندا جائز دی او دے والتا پا پل دن بان پابندی کئی نن بازی مسلمانان و ملکنو کی مسلمانانو ته عمل نشتا او غیر مسلمو لشي لاشي نه هغه دې کې ایمان دې عبادت او د دین پابندي نه وي اته دې لوی د افسوس خبرم دا چې مسلمانانو ته په خپل ملک پناه نه ملایويږي او د ظلم نه تنګ شي او د کافرو ملکونو ته ځي باب ما جاء فی کراهیت المقام بین اظهر المشرکین باب دې په بیان دا وکي شراب دي چې مکروه دي پات کې دل پمند مشرکانو کې په وی قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه لگلیو یو جماعت الى خصعم کبیلیتا فاعتا سمناسم بی سجود فناہی آسل اکلیو اسا خلقو پسجدی کونو ایسا مسلمانانو دو کفارو سرون سیدن نائی پس حجدی اللہ لپری وطر چرد آد مسلمانانو لختر ومند قتلولو نپریزی چکلم سجدہ کون کی اوینی زکا سولات دا نخد ایمان دا فاترع فیہم القتل ندائی پتلوار سرکڑو پدی فی قتل اغا سجدے والے موجن نو نبی علیہ السلام تشرا خبر اور سید فامر لهم بنصف العقل ایتے دنیم دیت دور کول حکم کو وقال وی فرمائل انا بارئ من کل مسلم زبیزار اند مسلمان نه یقیم بین ازهر المشرکین چا غتی روی پمند مشرکان کی قالوا صابوا یا اللہ رسول ولما اید اللہ حبیباؤنی قال لا ولم قال لا ترانا روحما اید امرا دیدیو بلن لذی ویچریو بلنش بیعور بلیش دام نوینی ددکور دید مشرک دکور نلذی وی چې د اور غفلک او رڼا نرا رسی چې کله بنيږي وفل باویان سمرا واکثر اصحاب اسماعیل قالوا ان اسماعیل قیس ابن ابي حازم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه یو سريه او جماعت نه غلي ولم يذكروا فيه ان جرير او دې کې غید جریر ذکر نه فرمایله ورواه ماد بن سلمان الحجاج ابن ارطاطا ان اسماعیل ابن خالد بن قیس بن قیس بن جریر مثل حدیث ابی معاویہ وسمعت محمد یقول الصحیح حدیث قیس بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل وروا سمر ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ابي ولا تساكن والمشركين مشركان سربي فكلي وطن کې اوسي گئے ما ولا تجامعوهم او دوی سررا جمع کې گئے ما فمن ساكنهم او جمعهم سوق دې سره او سيدو يادي سر په خار کې جمع فهو مثلهم اغمد دوی غنته دې ابو داؤد شریف کی مرفوع حدیث راوی من جامع المشرک و سکن معه سوق چې جمع شو د مشرک سره او د سره یو ژوند شي فهو مشلو عام دا غون څه دې باب ما جاتی خراج اليهود والنصارى من جزيره العرب باب دې په بیان دا کی چراغ دی په شړلو دی يهود او نصارا او کې د جزيرة العرب نا جزيرة العرب نا د دې شړل دا جزيرة العرب د مسلمانانو د قرار زیره لذلتا غیر مسلم مستقل سکونت او سیدل اختیار کول ول جائز ندی البتا عارضی طور باندې تجارت یا د ملازمت په ارادی باندې کراشین ول تس گنجیش کوي او جزیر عرب شهر تا وای وای د اردن د سرحد نراوال دی یمن پوری او د بحر احمر نا د خلیج فارس پوری دیت جزیرۃ العرب وای ان عمر بن الخطاب و به قال حدثنا الحسن بن علی الحلال قال حدثنا ابو عاصم و عبد الرزاق قال اخبرنا جرير قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله حبيب نے ویلی چې فرمایلی لو خرجن الیهود والنصارى من جزيره العرب قام خاشن اليهود ونشوارا جزيرة العربنا فلا اترك فيها الا مسلما نغبريزم پديكي مگر مسلمان وبكي فريزم او دي دي کې د مستقل او سيدود فار اجازه ور تنوي هذا حديث حسن صحيح فبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت كزجوند پاتش من شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب نخام خاشر بيهود ونصارى دجزيرة العربنا باو ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان دا کی چراغ ویني په بار د میراث د نبی صلی الله علیه وسلم کی طریقه وای ما ترکو چې شې پری وری قرات سنا محمد ابن المسنا قرات سنا ابن ولی قرات سنا احمد ابن سلمان محمد ابن عمرو نبی صلی الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاءت فاطمه الى ابي بكر راغله فاطمه رضي الله عنها ابي بكر رضي الله عنه فقالت دي فرمائل المهير ثقا قال بسوك میرا سوني ابو بكر رضي الله عنه فاطمه رضي الله عنها وي قال اهلي وولدي زما بيان وبال بج قال فما لي لا ارث ابي ما لس شي چې افلار میراث نوړم تا نو بچي او بيبي وړي نو زه څنګه د خپل والد محترم میراث نوړم ابو بکر رضی الله عنه ورته ما ویلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خود چې فرمایلي لا نورثو مونږ میراث نشوړې ولکن اول من قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يعولهم زب پرورش کوم پالن وکم داغچا سر اللہ حبیب پر پرورش کونو وانفق ولا من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفق ولے وانفق زب لکم پاغچا سر اللہ رسول وفاغی لگول و خرچکونا وفی البابین عمر وطولہ وابن بیر وابد الرحمن ابن عمر سعد و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم حدیث دابی حریرہ حدیثن حسن غریب من هذا الوجه انما اسند محمد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم هريرة وقد روى هذا الحديث من غير وجه النبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر پیغمبران میراث دی صلی اللہ حبیب مون میراث نشوڑے صلی اللہ حبیب وی زمون سو قوارسنی مون سو چپریزو نا غٹولا صدقنا وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب بن مالك بن اوس بن الحطاب حدثاني قال رحمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل عليه عثمان بن عفان بعد النشيب با عثمان بن عفان او زبير بن العوام عبد الرحمن بن سعد بن ابي وقاص ثم جالی ولباس جراغلی ولی رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ ما یختصمانی ددوارو جگڑوا فقال عمر لهم عمر رضی اللہ عنہ دویتو انشدوکم باللذی انشدوکم باللہ اللذی قسم در لدرکم پا اللہ عزاد بیدنی تقوم السماع والارض چې داغه په حکم اسمانونو او ځمکې ولاړی آیات ستعلمون آیات سو پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا نورثو موږ میراث ولې نشي ما ترکناه صدقۃ هغه چې موږ یې پریږو هغه صدقه وی قالو نعمیا عمر رضی اللہ عنہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله چې وفات کړی شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زه ولی یم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجیت انت وحالا ویراغلی وطاو دے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا تطلب انت میراثک تا وختف المیراث من ابن اخیقا من ابن اخیقا دا غزوی دروستانا ویطلب حالا میراث و امراتی من ابیها او وخت دلی رضی اللہ عنہ ویالی میراث تخلی بی بی دفاردنا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا النبي فرمایل لا نورث من میراث نشوړې ما ترکنا او صدقه ارش موږ یې پریږو اخرات وی والله یعلم انه صادق بار قسم په الله الله پوریږي چې ابو بکر رضی الله عنه رښتینه او نیکو راشد اولاد مندون کې تابع للحق او تابعداري کوم کې او د حق او په حدیث